إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. آج ہم 49 میں سے 5 حدیث کا مطالعہ انشاءاللہ کریں گے. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري والمسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی تو وہ رد کر دی جائے گی. دوسری روایت میں جسے مسلم نے روایت کیا ہے اس میں الفاظ اس طرح سے ہیں کہ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کہ جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو تو وہ رد ہے. دین اسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کا نام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا، اعمال کا، اقوال کا نام ہے. چونکہ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا اور اس کی تکمیل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرما دی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، کہ اے امت مسلمہ، ہم نے آج کے دن آپ کا دین، آپ کا اسلام، آپ کا ایمان مکمل کر دیا، اور یہ دین گویا کہ نعمت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دین کے مکمل کرنے کے ساتھ اپنی تمام نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا. معنی یہ ہے کہ دین میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نرمی ہو سکتی تھی، جو گنجائش دین میں مل سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے وہ گنجائش بھی دے دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل مسجد، کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ پاتا، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں داخل ہو جائے گی، تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم صادر فرماتا. معنی یہ ہے کہ اگر دین میں کوئی نرمی موجود تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں وہ نرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی بیان فرما دی. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت پر مشقت نہیں چاہتا. تراویح کا جب موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا, آپ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن رمضان المبارک میں تراویح کی نماز پڑھائی, تو صحابہ کرام نے بڑا ان کو تجسس اور شوق پیدا ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی ٹائمنگ میں نئی رکعتیں شروع کر دی ہیں, تو اس میں اور ہمیں اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقامت میں امامت میں نماز ادا کر سکیں گے. دوسرے دن بھی عشاء کے بعد صحابہ کرام اکٹھے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی. تیسرے دن صحابہ اکٹھے ہوئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے باہر نہیں آئے. چند صحابہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ, لوگ آپ کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے گزشتہ دو دنوں میں نماز پڑھائی ان کو بڑا سرور ملا, اجر و ثواب کا باعث تھا سب کچھ, تو لوگ اسی طرح آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت پر مشقت نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ اللہ تبارک و تعالی میں آج بھی نکلوں, اللہ تین دن کا عمل اللہ تبارک و تعالی کو پسند آ جائے اور اللہ تعالی اس کو ہمیشہ کے لیے میری امت پر فرض نہ قرار دے دیں, اس لیے میں نے آج کے دن نغا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں پر امت پر کوئی سختی کی نوبت آتی کہ کہیں میری امت پریشان نہ ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال میں نرمی فرما دی. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی روزہ رکھنا چاہے لیکن روزہ نہ رکھ سکے, رمضان المبارک کے دن ہو, روزہ رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, اس کی وجہ اس کا سفر ہو سکتا ہے, اس کی وجہ اس کی بیماری ہو سکتی ہے, تو وہ روزے کو چھوڑ دے, وہ بعد میں اپنے ایام کو مکمل کر لے. یہ نرمی تھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ اگر کوئی شخص اس کے سر میں درد ہے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے یا وہ سفر کر رہا ہے تو وہ روزے کو چھوڑ دے, مؤخر کر لے, بعد میں روزے کو مکمل کر لے, تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, اس پر کوئی وعید نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ اس کو اس کے روزے کا وہی ثواب دیا جائے گا جو رمضان المبارک میں رکھے گئے روزے کا دیا جاتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض صحابہ سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کرتے تھے, لیکن بعض صحابہ سفر میں روزے کا افطار کرنا زیادہ افضل سمجھتے تھے اور ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم رمضان المبارک میں اگر سفر میں ہوں اور ہمیں سفر کی مشقت کا ڈر ہو تو ہم روزے کو چھوڑ دیں. تو اس لیے اگر ہم دین کی رعایت کو, دین کی نرمی کو استعمال کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوں گے کہ ہمیں, میرے بندوں نے میری دی ہوئی نرمی کو استعمال کر لیا. تو گویا کہ آپ یہ سمجھیے کہ جتنی بھی نرمی دین اسلام میں پائی جاتی تھی وہ تمام کی تمام اللہ کی نعمتیں تھیں, اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اب دین اسلام مکمل کر دیا اس لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے دین بھی مکمل کر دیا اور نعمتیں بھی مکمل کر دی. مانا اب دین بھی تبدیل نہیں ہوگا, دین کے اندر جو نرمیاں جو گنجائشیں نکل سکتی تھیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں بتا دیا اور اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا. اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایسا کوئی کام کرے جس پر ہمارا امر نہ ہو، معنی جس پر ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہ ہو، نہ قرآن مجید میں اس امر کا اظہار کیا گیا ہو، اور نہ ہی ہماری نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وہ ثابت ہو، تو فہو ردن، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مردود ٹھہرے گا، گویا کہ اس عمل کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا۔ دوسری ایک حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ من یعش منکم فیرا اختلافا کثیرا، کہ تم میں سے جو بعد تک زندہ رہے گا، جو دیر تک زندہ رہے گا، وہ اختلاف دیکھے گا، وہ میری امت میں بہت شدید قسم کے اختلافات کو دیکھے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ میری سنت کو پکڑ کے رکھنا ہے، میری سنت کو چھوڑنا نہیں، اور پھر جو خلفاء راشدین کی سنت ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کی جو سنتیں ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کام کیے، وہ بھی آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے خلافت کی وہ بھی آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، انہوں نے جو فیصلے اپنی عدالت میں اپنی خلافت میں کیے وہ بھی آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے۔ یہ تمام امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ جو دیر تک زندہ رہے گا وہ اختلافات دیکھے گا۔ تو ان اختلافات کی صورت میں کرنا کیا ہے؟ کہ میری امت، میری سنت کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے، اور خلفاء کی سنت کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ کیسے پکڑ کے رکھنا ہے؟ فعزوہ بالنواجز، آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے دانتوں کی داڑھوں کے ساتھ پکڑ کے رکھو، ان کو پکڑ کے رکھنا ہے اس طرح سے جیسے آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے دانتوں کے ساتھ کوئی چیز پکڑ کے رکھتے ہو۔ فعزو علیہا بالنواجز، تو اس کو اپنے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ جو اس کو پکڑ کے رکھے گا وہی فلاح پائے گا، اس کے علاوہ جو بھی چیز پائی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ بدعت ہوگی۔ آپ نے فرمایا فإن كل محدثة بدعة، اسی حدیث کا حصہ ہے کہ اختلافات پیدا ہوں گے، تو اختلافات کی صورت میں نئی نئی چیزیں جنم لیں گی، کوئی ایسی چیزیں ایجاد ہو جائیں گی دین کے اندر جو پہلے سے موجود نہیں تھیں، تو پھر وہ کیا ہے؟ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثت بدع، ہر نئی آنے والی چیز دین کے اندر، نئی آنے والی چیز بدعت ہے، بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کہاں لے جاتی ہے؟ وکل ضلالہ فن نار، آپ نے فرمایا کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑیں گے تو پھر ٹکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بارے میں احادیث میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت پر شاہد ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو حکم دیا، صحابہ کو حکم دیا کہ فلانے جنگ کے لیے، فلانے غزوہ کے لیے صبح فجر کے ٹائم کوچ کر جائیں، نکل جائیں، مدینہ کو چھوڑ دیں، فجر کے ٹائم فجر پڑھ کر مدینہ کو چھوڑ کے نکل جائیں۔ جمعہ کا دن تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف غالباً کہتے ہیں کہ میرے پاس بڑی تیز سواری تھی، میرے پاس بہت تیز رفتار گھوڑا تھا، تو میں نے سوچا کہ وہ جو عام جو لوگ نکلے ہیں ان